Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse commissie die de bestorming van het Capitool in Washington onderzoekt, heeft Twitter, YouTube, Reddit en Facebook gedagvaard. De commissie wil meer weten over desinformatie en opruiende berichten op sociale media in de aanloop naar de bestorming vorig jaar januari. De techbedrijven was al eerder om informatie gevraagd, maar daar was geen gehoor aan gegeven. De commissie wil weten hoe de platforms konden uitgroeien tot broedplaatsen voor geradicaliseerde mensen om geweld te gebruiken. Medewerkers van de Britse premier Johnson hebben de avond voor de begrafenis van prins Philip in april vorig jaar twee afscheidsfeestjes gevierd in de ambtswoning van de premier, meldt de Britse krant The Telegraph. In het Verenigd Koninkrijk golden op dat moment strenge coronamaatregelen. Er waren in totaal zo'n 30 mensen aanwezig die dansten en dronken, schrijft de krant. Johnson zelf was niet aanwezig. De premier ligt al weken onder vuur vanwege feestjes van zijn medewerkers tijdens de lockdown. Boeren hebben de afgelopen jaren minder bestrijdingsmiddelen op hun land gebruikt, dat meldt het CBS. De Nederlandse landbouw zette in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Dat is ruim 11% minder dan in 2016. De daling komt waarschijnlijk door de droge periodes de afgelopen jaren, waardoor er minder schimmelziektes waren. Voetbalclub Helmond Sport weigert vrijdagavond te spelen tegen FC Emmen vanwege de vele coronagevallen en blessures binnen de selectie. Maar de KNVB heeft het verzoek afgewezen. Wanneer de club vrijdag niet aan de aftrap verschijnt, wacht mogelijk puntenaftrek. En dan het weer. De ochtend start met mist en nevel. Vooral in het zuiden van het land kan de mist hardnekkig zijn. Later vandaag is het bewolkt. In het noorden breekt de zon soms door. Het wordt overdag tussen de 3 en 8 graden. Zaterdag verandert er weinig. De bewolking overheerst en met 5 graden is het kil. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VARA. Welke uitdagingen staat het nieuwe kabinet Rutte 4 nu te wachten? Tijd om erover te gaan praten na een week vol formaliteiten. Vroeg. Met Stefan Konduur. Die formaliteiten die klonken dan zo afgelopen week. Dat verklaar je en ontjet ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. Dat verklaar en beloof ik. Heel veel dank en hierbij wil ik graag de ministers die beëdigd zijn hartelijk feliciteren met de beëdiging. Het is allemaal gelukt, ja. Zelfs via videoverbinding. Toch wel speciaal om het zo te zien. Dat ging heel zo'n tv-scherm in het paleis en dan praat ze nog terug ook. Ja, dan praat ze nog terug ook. Dit is Vroeg van vrijdag 14 januari. Deze week veel natuurlijk en gelezen, gehoord en gelezen over die nieuwe ministersploeg. 29 bewindslieden werden deze week beëdigd door onze koning. De eerste week zit erop. En we kunnen dus vooruit gaan kijken. Wat kunnen we van Rutte 4 verwachten? En deze ochtend daarom bij mij aangeschoven Anna Plezier, politiek redacteur van de Nieuws BV. Hoi. Goedemorgen. Nou, onwijs frisse goedemorgen. Fijn dat je er bent. Je bent al vaker te horen ook bij de Nieuws BV hier op Radio 1. Een week vol rituelen hebben achter de rug. Heb jij alles gevolgd als politieke junkie? Ja, uiteraard. Ik heb alles gevolgd. Dus ik vond het hartstikke leuk om te zien. En dat was ook de eerste keer voor mij om in functie, zeg maar, als politiek redacteur zo'n kabinet te zien, beëdigd zien te worden. Dus dat was wel heel bijzonder. En hoe zit je dan te kijken? Echt met oranje tompoesen ook daarbij? Nee, dat niet. Dat niet. Ik doe geen verslag. Dus ik was ook niet op de plek zelf. Dat is dan meer de NOS en zo die dat doet. Maar ik heb gewoon wel vanaf het scherm, zeg maar, alles helemaal gevolgd en elk detail meegekregen. Ja. En wat zie jij dan wat ik niet zie? Nou, bij de bordesscène, dat valt dan nog wel een soort mee. Dan is het ergste zit erop. Het ergste is gebeurd. Ze hebben die eed afgelegd. Dat is toch altijd wel weer spannend. Van zeg ik het goed en weet ik wat. Ja, dus dat is allemaal gebeurd. Dus dan zie je ook wel wat ontspanning bij de bewindspersonen. Dat ze een soort blij zijn. Nou, dit is het laatste dingetje. En dit jaar was het natuurlijk toch wel opvallend dat je die protesten hoorde. Aan de ene kant, ze begonnen wat later, omdat er dus een soort vertraging op het scherm was wat zij zagen. Mm-hmm. Dus de protesten die dat was toch een soort voordeel voor de bewindspersonen. Maar dat was dit jaar wel echt anders. Dat je denkt, dat is ook wel deze tijd, tijdsgevricht. En dat je toch wel voor de bewindspersonen denkt, ze worden wel weer even stilgezet bij hun taak en wat ze moeten gaan doen. En de onvrede in de samenleving. Ja, nou, die hoorde je dus al bij de beëniging. Dus die zal vast ook doorklinken in de komende 4 jaar. De nieuwe ministerraad is vandaag voor de tweede keer. Ze waren dinsdag al even bij elkaar, volgens mij. Voor de eerste keer of maandag zelfs. Ja, ze waren al even bij elkaar. Volgens mij was dat maandag. En nu dan, ja, vandaag is dan de echte eerste officiële ministerraad, om het zo te zeggen. Want die is normaal altijd op vrijdag. Dus ja, en waar moeten de nieuwe ministers rekening mee gaan houden vandaag? Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, nee, het is toch best wel spannend. Het is een heel nieuw team. Heel veel mensen, ook nog met weinig ervaring als het gaat om een ministerschap of staatssecretarisschap. Dus dat is heel spannend. En ik heb even wat rond zitten bellen bij. Ik heb er zelf natuurlijk nooit aan tafel gezeten bij andere mensen die daar iets meer van weten. Mm-hmm. En ze zeiden, nou, het is best wel spannend, omdat het maakt best wel uit waar je bijvoorbeeld aan tafel zit. Zodat je toch een beetje in de gaten kan houden van wie zijn mijn allies en wie moet dan tegenover mij hebben. Zodat ik bijvoorbeeld oogcontact kan leggen op bepaalde punten. Sowieso, als je nog niet zo heel goed weet hoe het werkt, dan wordt het ook een beetje spannend. Omdat je zou denken, de ministerraad is heel belangrijk. Is ook zo. Maar het gaat ook heel erg om wat er daarvoor gebeurt. Want je zit met zo'n grote ploeg, vooral nu. Die ploeg is gewoon enorm. Het is niet zo dat daar alle knopen doorgehakt worden. Dat kan ook gewoon niet. Dus vaak moet je van tevoren eigenlijk al de bewindspersoon die dan voor jou belangrijk is, of die ook met jouw dossier iets te maken heeft, moet je een beetje inmasseren. Dan moet je al zorgen dat ze daarover na hebben gedacht. Je moet eigenlijk hun leesbrilletje opzetten, zeg maar, als ze de documenten lezen. Echt een beetje lobbyen. Jouw visie. Dus dat is super belangrijk dat je dat van tevoren al doet. En wie bepaalt dan waar ze zitten bij die ministerraad? Doen ze dat zelf door wie de eerste binnenkomt, kan de beste plek kiezen? Nou, ik heb gehoord dat er bepaalde plekken een beetje vastzitten of vast zijn. Dat is voor de wat meer belangrijke ministeries. Maar dus het is gedeeltelijk vastgelegd en gedeeltelijk mag je dat dus zelf bepalen. En dat is dan even zoeken naar hoe je dat gaat doen. Dus dat zijn wel hele spannende dingen. En ja, hoe het ook zal gaan, we weten het niet zo heel goed. Omdat het zijn geen doorgewinterde ministers. Die dit al, er zitten er een paar tussen, maar heel veel ook niet. Dus zij moeten ook gaan leren van hoe moet ik van tevoren die deeltjes maken? Hoe gaat dat? Hoe zal dat lopen? Ja. Dus deze eerste ministersraad, dat zal nog wel voor heel veel mensen heel nieuw zijn. Dus ik kan ook niet goed voorspellen hoe het zal gaan. Nou, maar interessant. Dus dan weten we al gelukkig waar we naar moeten kijken en waar we moeten opletten deze ochtend. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Anna Plezier over de komende 4 jaar? Wat gaat er de vier nou verwachten? Wat kunnen wij van hun verwachten? Stel die dan. Politiek redacteur bij de Nieuwsbv is namelijk deze ochtend onze gast. Vroeg met Stefan Komduur. Want Anna, er zijn een aantal dossiers die echt van belang zijn voor Rutte 4, die zij zeker moeten gaan behandelen. Ja. Welke zijn dat? Nou, het zijn er erg veel, maar ik denk dat vooral de woningmarkt, klimaat en natuurlijk corona, dat zijn wel hele grote thema's. En de toeslagenaffaire, dat zijn wel hele grote thema's die spelen momenteel en die ook niet makkelijk op te lossen zijn. Nee, dat zijn geen thema's die zij kunnen omzeilen. Nee, zeker niet. Nee. Nou, laten we daar even dieper op ingaan. In ieder geval op 3 van die thema's. Allereerst de corona starten wij bij. Vandaag is daar ook meteen alweer meer over te horen. Vanavond, als het goed is, een persconferentie. Ja. Met ook een nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Ja. Wat denk jij, kunnen we dan van hem een totaal radicaal ander coronabeleid verwachten van een nieuwe minister? Ja, nou, radicaal anders zal het niet worden. Want er zit ook een heel ministerie achter met topambtenaren en weet ik wat, die ook natuurlijk gewoon Hugo de Jonge, zijn voorganger, hebben geholpen. Dus het is niet zo dat hij opeens daar komt en het roer helemaal om kan gooien. Natuurlijk heeft hij wel, uiteindelijk is hij eindverantwoordelijk, dus heeft hij invloed daarop. En ik ben gewoon sowieso heel erg benieuwd. Kijk, we kunnen het niet zo goed voorspellen, want hij gaat net beginnen en het zou heel stom zijn om nu al te zeggen dat hij een faler is of supergoed. Dat weten we gewoon niet. Hij moet zichzelf gaan bewijzen. Maar we kunnen wel kijken wat zijn uitdagingen worden. Bij sommige ministers is het het voordeel dat ze heel veel inhoudelijke kennis hebben op hun dossier, maar niet zoveel misschien ervaring met het politieke spelletje, om het zo te zeggen. Nou, in zijn geval is dat zo. Dus hij inhoudelijk weet hij heel veel, maar hij moet ook maar zien hoe hij in de loop der tijd niet alleen zijn collega's of de mensen met wie hij moet samenwerken achter zich krijgt, maar ook het land. Want hij heeft natuurlijk wel heel erg de zweem over zich van, je zit daar voor de ziekenhuizen, je zit daar voor de witte jassen. Ben je er ook voor de andere mensen en hou daar rekening mee? Ja, want hij was IC-beddenchef bij het Erasmus MC in Rotterdam. Ja. Daar zullen mensen veel van kennen. Daarvoor was hij ook al veel in de media. Ja. Ja. Wat dat betreft is dit een logische stap. Ja. Inhoudelijk gezien zeker. En ik denk dat je altijd het liefst, als je zou kunnen kiezen, natuurlijk een bewindspersoon hebt die alles heeft. Dus die en politieke ervaring heeft en ervaring op zijn dossier en nou, op alle markten, van alle markten thuis is. Nou, dat is gewoon heel vaak niet zo. Dat is moeilijk om dat te vinden. Ja. Dus ik denk zeker dat hij inhoudelijk gezien een goede kans maakt. Maar ja, hij had daar in die medische wereld, stond hij best wel hoog op de apenrots, om het zo te zeggen. En nu zal hij ook heel veel tegenspraak krijgen. Niet alleen binnen zijn eigen team, maar ook op social media, door de journalistiek. Dus het is wel, je kan wel inhoudelijk goed op je dossier zitten, maar hoe je dat politiek oppakt en draagvlak gaat creëren, ook voor beleidsstuk of een onderwerp waar sowieso heel veel onvrede over is, dat gaat wel een hele uitdaging voor hem worden, denk ik. Iets wat nog niet gelukt is, en daar twitterde viroloog Marion Koopmans gisteren ook over, en Hubert Brul zei er gisteren ook nog wat over in Het Oog op Morgen als voorzitter van de veiligheidsregio's. Koopmans die twitterde afgelopen avond of gistermiddag eigenlijk al, het voortijdige lekken van mogelijke besluiten, dat is nog niet veranderd. Nee. Want we weten eigenlijk alweer deels wat er gaat gezegd worden morgen in die persconferentie. Ja, klopt. Zou Kuipers dat vervelend vinden? Nou, dat is gewoon een strategie. Dus ik denk dat gewoon, zo gaat het altijd natuurlijk, om te kijken hoe het valt bij de mensen, hoe ze erop reageren. Dus dat is een strategie. En ja, als hij dat echt niet had gewild, ik weet niet in hoeverre hij daar een stokje voor had kunnen steken of niet. Maar het is niet zo dat het voor hem een verrassing is. En de strategie is alvast kijken hoe bepaalde maatregelen vallen in de samenleving. Exact. Mensen al een beetje warm maken wat er aankomt. Ja, zodat mensen, dat die eerste schrik er zeg maar al een beetje af is. En ook dat mensen iets hebben ook weer om naar uit te kijken. Nu er ook weer iets meer open gaat. Mm-hmm. Nee, dat is eigenlijk een beetje om te voelen hoe het valt. Ja, belangrijk onderdeel van dit nieuwe kabinet is ook vertrouwen herstellen. En Hubert Brul zei juist hierover dat dit volgens hem totaal dat vertrouwen niet herstelt als je die maatregelen al eerder naar buiten brengt. Ja, het is wel een vorm van dat je laat zien, het gaat gewoon weer op dezelfde voet verder of zo. En hoe je het ook went of keert, minister Kuipers is wel de eerste die al meteen iets heel groots moet gaan doen. De meeste bewindspersonen proberen een beetje in te werken. En hij staat daar al wel meteen. Hij moet al meteen aan de bak en meteen alles doen. Dus hij is ook wel de eerste waar mensen naar kijken van hoe ga je dat aanpakken? Hoe werkt dat? Nou, als je dan meteen alweer lekt en dat op de oude manier doet, ja, dan voelt dat niet als dat nieuwe elan dat Mark Rutte had beloofd natuurlijk. Ja. Nee, dat is natuurlijk waar. Aan de andere kant heeft hij wel de wind mee, zou je kunnen zeggen. En hij kan zomaar eens de minister zijn die ons uit die coronacrisis gaat leiden. Nou, dat is wel zijn taak. Dus wat Hugo de Jonk altijd zegt, het virus luistert niet naar ons. Nou ja, dus we weten nooit hoe lang het gaat duren. En dat heeft hij natuurlijk ook niet helemaal aan de hand. Maar ja, dat is natuurlijk wel zijn taak, dat hij dat zo goed mogelijk gaat doen. Dus spannend. Vandaag gaan we dat zien bij de persconferentie. Ja. Ernst Kuipers, de nieuwe minister van Volksgezondheid. De naam viel even. Hugo de Jonge, die blijft ook in het nieuwe kabinet. Ja. En die heeft een ander belangrijk dossier. Dus die zal ook veel te horen zijn de komende 4 jaar. En dat is wonen. Ja. En daarover lezen we veel bouwen, bouwen, bouwen. Er moet veel bijgebouwd worden. Er zijn veel nieuwe woningen nodig in Nederland. Is dat de enige oplossing die het nieuwe kabinet aandraagt voor de woningcrisis? Ja, de leus bouwen, bouwen, bouwen, dat is van Daniel Koerhuis van de VVD. Een Kamerlid is dat. En met Koerhuis, ja. Ja, die heeft een keer een filmpje opgenomen. Of nou ja, denk, die vroegen van, nou, wat moet er gaan gebeuren? Zei die bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dat ging een beetje viral. En toen dacht hij, weet je wat, ik maak hier gewoon mijn slogan van. Dus die slogan werkt goed door, want iedereen denkt meteen aan die slogan. Het is zeker, er moet gewoon wat gebeuren. Er is natuurlijk een tekort op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen. Dus bijbouwen is een goed idee. Er komen ook 100.000 woningen bij als het goed is. Maar ja, dat ligt heel erg aan politiek gezien wat je daarna verder daarmee doet. En ja, zorg je ook voor nieuwe sociale huur en voor het huursegment. Zorg je voor startwoningen. Met bouwen verander je weinig aan de problemen die er nu al zijn in binnensteden. Ja, je maakt, ja, als je kijkt naar heel veel steden, dan heb je natuurlijk ook weer allemaal regels waar je dan wel niet mag bouwen. Dus het is niet zo dat je bij een stad gewoon kan zeggen, nou, we gaan hier allemaal bouwen. Nou, dan heb je natuurlijk allemaal weer regels waar je tegenaan loopt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een provincie als Flevoland, daar is veel makkelijker te bouwen. Maar ja, dan is het maar de vraag, ook willen mensen daar wonen? Ja, nu denk ik dat de nood zo hoog is dat, nou ja, heel veel mensen toch zeggen, als ik wat verder moet reizen naar mijn werk en ik heb een koophuisje, ben ik hartstikke blij. Maar ja, het is niet zo dat je zomaar overal huizen kan neerplempen en dat zomaar maar kan doen. Dus je kan wel het streven hebben naar 100.000 woningen. En dan komt eigenlijk stap 2 van hoe ga je, waar ga je dan bouwen? Ja. Waar kan je bouwen? Wat voor type huizen bouw je dan? Flats, starterswoningen of juist woningen voor senioren? Want je hoort nu ook heel veel dat die blijven plakken in hun oude huis, omdat er gewoon ook geen passende woning voor senioren is. Dus ja, hoe je het dan vervolgens gaat aanpakken, daar staat wel iets over hoor in het coalitieakkoord. Maar het zijn geen radicale plannen zoals een stad als Amsterdam zelf heeft besloten dat minder mensen alle huizen mogen opkopen, bijvoorbeeld. Ja, er is ook wel een soort, hoe moet ik het goed zeggen, er is ook een soort verkoop- of opkoopregeling erdoor gekomen. Dat is dat niet meer kan, dat je alles zomaar kan opkopen. Dat is, over dat soort dingen wordt wel nagedacht. Alleen, ja, het is gewoon niet zo dat als je 100.000 woningen neerzet, dat meteen alles oplost. Maar het is sowieso een goede eerste stap, want je moet ergens beginnen. En dus eerst die woningen maar zien te bouwen en dan verder kijken. Ja, en dan komen er gewoon hele steden bij eigenlijk, want 100.000 woningen... Zijn er veel? Ja, het zijn er heel veel. Ja. Dat is het wonen. En dat hangt dan ook weer samen met eigenlijk het derde belangrijke dossier. En dat is klimaat. Want waar gebouwd wordt, is uitstoot ook. Is dat de link die die twee met elkaar hebben? Ja, dat ook. Natuurlijk ook waar je bouwt. Dus dat het niet in natuurgebieden of zo gebeurt. Maar ik denk zeker de stikstofcrisis. Dat is ook een van de redenen dat de woningbouw ook lange tijd gestagneerd is. Los van de voorgaande crisis. Dus ja, dat heeft zeker een belangrijke rol. En daar hebben ze weer op andere punten concessies moeten doen. Als het bijvoorbeeld gaat om de landbouw. Om daar de stikstof omlaag te krijgen. Om vervolgens weer wel weer meer te kunnen bouwen. Dus stikstof is wel een lastig dossier ook voor het bouwen. En ook sowieso. Het is, klimaat is een van de grootste thema's nu. En het grappige is ook dat... Toen Rob Jetten als klimaatdrammer werd neergezet, toen vonden heel veel mensen hem nog een beetje overdreven. En dat ze dachten van wat is dat voor gekkie die maar alleen maar over klimaat heeft. En nu wordt hij toch een mooie bewindspersoon. En gaat hij dat minister allemaal, van Klimaat. Minister van Klimaat. En gaat hij dat toch allemaal maar. Wordt hij daar verantwoordelijk voor? Maar als we nog even teruggaan naar die stikstofcrisis. Jij zegt er zijn concessies gedaan, ook bij de landbouw. Wat is zo'n concessie die daar. Nou, er wordt dus geminderd op de landbouw, om het zo te zeggen. Dus er moeten meer boerenbedrijven sluiten. En dat zorgt wel weer ervoor. Want we hebben relatief best wel veel boeren in Nederland. Voor hoe klein ons land is. En we zorgen ook heel veel voor exportproducten natuurlijk. En op het moment dat je zegt, we gaan daarin minderen, dan stoot je minder stikstof uit. Ja. Er moeten meer bedrijven sluiten, stoot je minder stikstof uit. Dan kan je zeg maar... Ik hoorde een boer daarover zeggen van de week ergens. Het is interessant dat Carola Schouten dan nu de armoedeportefeuille onder haar hoede krijgt. Want die krijgt dan alle boeren die in armoede vallen door dit soort besluiten nu weer onder haar... Het is natuurlijk wel zo dat boeren vaak hun rijkdom hebben in hun land en in hun huis. Dus dat maakt dat mensen zeggen, boeren zijn heel rijk, want ze hebben veel land en een huis. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd heel veel in hun portemonnee hebben. Of dat ze daar nou gewoon big spenders kunnen zijn. Dus ja, boeren zijn niet, ze zijn op papier met hun bezit heel rijk. Maar veel boeren hebben het ook echt wel zwaar. Dus ik snap die opmerking op zich wel. Ja. Klimaat is dus een belangrijk dossier en een frisse naam daar, Rob Jetten. Klimaatminister wordt hij. Wordt hij, denk je, ook de verrassing van dit nieuwe kabinet? Als het gaat om zijn kennis op dit dossier, hij is hier natuurlijk al heel lang mee bezig. Hij is niet voor niks klimaatdrammer genoemd. En hij heeft natuurlijk wel veel ervaring in de Kamer. Voor D66 was hij lang Kamerlid. En toen heeft hij de fractie geleid. Dus hij weet daar wel veel van. En hij weet ook wel veel van het politieke spel dat er gespeeld wordt. Hoe je aan bepaalde touwtjes moet trekken. Hij is ook niet voor niks zo snel gegroeid in zijn carrière. Omdat hij toen hij nog Kamerlid was, gewoon een heel... altijd heel goed voorbereid inhoudelijk Kamerlid was. Je hoeft hem maar een papier met informatie te geven en hij wist het meteen. Dus hij is wel gewoon heel slim en hij kent het spelletje inmiddels goed. Hij is ook supersnel gegroeid in zijn rol. Dus ik denk dat hij er eigenlijk best geschikt voor is. Ook al is hij nog wat jong. Hij is niet super jong, maar relatief jong. Vergeleken met de anderen zeker jonger. Met de anderen denk ik wel dat... Ik heb wel high hopes. Het blijft gewoon heel lossig. Hij is niet te jong. Nee, ik denk dat je een goede balans moet hebben. Dus je moet niet alleen maar jonge mensen in het kabinet zetten. Maar zeker ook niet alleen maar mensen met heel veel ervaring. Want het kan ook heel verfrissend zijn dat je daar wat anders in staat. En nou, klimaat is natuurlijk wel een van de paradepaadjes van D66. Vooral als je kijkt naar deze coalitie, is dat wel de partij die daar het meest op hamert. Dus het is ook wel logisch dat een D66er dat doet. En dan is klimaatdrammerjette natuurlijk wel de man die je hebben moet. Dus ik heb daar, maar het wordt heel spannend omdat het zo'n groot dossier is. Van hoe los je. Met veel ambitieuze plannen. Ja, en het gaat ook Europees worden natuurlijk overgesproken. Wereldwijd wordt er over gesproken. Maar ja, ook gewoon in de provincie, in de gemeente. Hoe ga je dat doen? Dus het is niet alleen maar een Haagse thema, het is natuurlijk een wereldwijd thema. Ja, maar je moet hier in Den Haag wel weer zorgen dat je alles voor Nederland dan voor elkaar krijgt. En dat gaat over heel veel, je moet op heel veel schaakborden spelen. Dus dat wordt wel een uitdaging, denk ik. Genoeg geld hebben ze in ieder geval ervoor. Een enorme zak geld hebben ze voor alle plannen die plannen zo goed mogelijk waar te maken. Waar hangt het succes van dit nieuwe kabinet nog meer vanaf? Met het geld heeft natuurlijk wel te maken. Dat zijn heel veel fondsen of kortstondige of eenmalige injecties, geldinjecties. Dus het is niet zo dat alles zeg maar op de lange termijn, dat ze er voor de lange termijn geld voor hebben. Dus ze hebben nu heel veel geld, maar ik vind het nog wel een beetje spannend van, het kan ook goed zijn dat je aan het begin even iets heel goed opzet en daar aan het begin heel veel geld voor hebt. Maar op het moment dat dat niet jaren doorgaat en het geen geld is dat je elk jaar structureel krijgt, dan vraag ik me dus ook wel een beetje af in hoeverre die plannen dus ook stand houden. Misschien in hoe snel ze worden uitgevoerd. Dat ook. En ook op de lange termijn hoe iets dan wordt uitgevoerd. Los van het geld. Je zegt, hoe worden ze succesvol? Het grootste probleem is denk ik het vertrouwen in de samenleving dat op dit moment best wel ontbreekt. Nu is dat natuurlijk wel vaker het geval. Mm-hmm. Het is niet zo, er zijn meer momenten geweest in de geschiedenis dat mensen een beetje het vertrouwen in de politiek kwijt waren. Maar dit is wel we hebben de coronacrisis, we hebben toeslagaffaire, we hebben Groningen, we hebben zoveel dossiers die nu spelen klimaat natuurlijk ook, waar ook heel veel oneenigheid over is, hoe we dat aan moeten pakken. Het komt gewoon zoveel samen momenteel dat het echt wel heel erg lastig is om dat vertrouwen terug te winnen en daar iets mee te gaan doen. En hoe ga je dat dan oplossen? Dat wordt wel een hele grote uitdaging. Nou, dat wordt ook een uitdaging voor jou en mij, want daar zullen we zo meteen verder over praten. Ook hoe je dat vertrouwen kan herstellen en ook welke parlementaire enquêtes misschien rondom Groningen dit kabinet ook nog voor de kiezer krijgt. Zit je te luisteren en heb je vragen aan Anna Plezier, politiek redacteur bij de Nieuwsbv? Je mag ze stellen in de NPO Radio 1 app. Dan praten we zo meteen verder. Die Radio 1-app kan je gratis downloaden op je telefoon. Eerst even wakker worden nog met muziek van The Whitest Boy Alive. Dit is 1517. Goedemorgen, je luistert naar NPO Radio 1. Dit is vroeg van vrijdag 14 januari met muziek van The Whitest Boy Alive. Vroege vragen. En mijn gast deze ochtend is Anna Plezier, politiek redacteur bij de Nieuwsbv. We hebben het over het nieuwe kabinet. Wat staat er nou te wachten en waar moeten we op letten de komende 4 jaar? Heb je daar vragen over? Die mag je stellen in de NPO Radio 1 app. En Anna, dat wordt volop gedaan, dus ik wil graag een aantal vragen aan je voorleggen. Jan Biet vraagt zich namelijk het volgende af. Die zegt, goedemorgen, in hoeverre is een minister alleen een trekpop van de topambtenaren? Zijn er bijvoorbeeld ook schokkend veel veranderingen met GroenLinks en de SP in de regering? Allereerst de eerste vraag. In hoeverre zijn ministers alleen een trekpop van topambtenaren? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het een vraag is inderdaad die veel mensen hebben. Aan de ene kant kan je als minister ook best wel je eigen stempel drukken. Je hebt een bepaalde kleur vanuit je partij en een bepaalde idealen. Maar het is wel waar dat je in zekere zin wel een klein beetje een trekpop bent. Want die topambtenaren, die ministeries, die denderen eigenlijk gewoon door. Ja, die veranderen niet bij een nieuw kabinet. Nee, en het is ook niet zo dat die ministeries dus ook de kleur van de partij hebben. Dus als een minister van D66 is, dat zijn de ambtenarenapparaat niet. Die zijn gewoon in principe neutraal. Dus welke kleur minister er ook staat, dat gaat gewoon door. En dat merk je ook bij het coalitieakkoord dat gepresenteerd werd. Nou, er staan allemaal ideeën in. En ik heb ook een aantal ambtenaren gesproken die zeiden, ja, heel leuk al die ideeën. Maar met dit en dit zijn we al lang bezig. Of daar is al een project over gaande. Of dit kun je wel willen. Maar de vraag is hoe we dat moeten gaan uitwerken. Dus dat ministerie gaat ook wel gewoon best wel door en is wel stabiel in dat opzicht. Dat verandert niet elke keer bij elke bewindspersoon. Nu is het wel zo dat je als minister uiteindelijk eindverantwoordelijk bent voor jouw ministerie. Dus jij bent wel uiteindelijk de baas. Dus als jij echt dingen anders wil, of als jij zegt, nou, deze thema's gaan we toch gewoon doen en hier gaan we mee aan de slag. Ja, uiteindelijk ben je wel de baas. En is het ook zo dat als er iets misgaat op jouw ministerie, wat we vaak genoeg zien, dan ben jij ook degene die opstapt. Ambtenaren die hoeven niet weg in principe. Maar wat heb je dan als minister in te brengen? Je bent dus verantwoordelijker ervoor. Ja. Jij stapt op als het misgaat. Ja. En je zegt toch ook wel ergens heb je wel iets in te brengen. Ja. Wat is een voorbeeld? Wat heb je wel in te brengen? Ik denk namelijk dat nu met Ernst Kuipers op Volksgezondheid misschien heel veel mensen voor het eerst gaan zien wat een nieuwe minister kan veranderen. Ja. Aan beleid. Ja, je bent dus niet helemaal trekpop een klein beetje. Want uiteindelijk heb jij wel plannen. En heb je wel ook met het kabinet besloten wat er op jouw vakgebied moet gebeuren. Dus als er 100.000 woningen gebouwd moeten worden, omdat jij dat hebt besloten in het coalitieakkoord, dan moet jij er wel voor zorgen dat die ook gebouwd gaan worden. Dus je moet wel zorgen dat de plannen doorgevoerd worden. Maar ik denk, dus in dat opzicht heb je zeker invloed, omdat je die plannen hebt en die moeten er komen. En jij bent er verantwoordelijk voor dat die plannen doorgevoerd worden. Maar het is niet zo dat als daar nu opeens Ernst Kuipers zit, dat het hele beleid, zeg maar, helemaal omgedraaid wordt. Natuurlijk zal hij invloed hebben. Natuurlijk zal hij dingen anders aanpakken dan Hugo de Jonge. Dat gaan we denk ik ook wel zien. Ja. Maar een radicale verandering op een coronabeleid, dat je van dag naar nacht, daar heb je dus het ambtenarenapparaat. En dat is ook heel goed eigenlijk, het ambtenarenapparaat er zit. Want het is ook voor het land en voor beleid ook beter dat niet om de 4 jaar opeens een totale verandering wordt. Spreek jij die ambtenaren wel eens? Nou, ik spreek ze wel eens, maar officieel mogen zij niet met journalisten praten. Dan moet je eerst toestemming krijgen. Nou, dat gebeurt niet snel. Zijn zij blij met Ernst Kuipers? Nou, ik heb daar nog niks over gehoord. Nee, ik heb niet de ambtenaren van VWS gesproken over Ernst Kuipers. Nee, dus dat weet ik niet. Dus ik ben daar ook heel benieuwd naar. Want hij is zo'n ander type dan Hugo de Jonge. Dus ik ben echt... En ook al wat ik al zei over die witte jassen, of die dus echt naar... Die medische, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe dit gaat lopen. Nou, Jan Biet, dankjewel. Jan Biet, dankjewel voor je vraag. Nog een andere vraag is van Edwin Verkijk. Willen we als maatschappij niet gewoon te veel, vraagt hij zich af in de NPO Radio 1-app. We willen alles, maar juist helemaal niks inleveren. Moet dat inleveren niet juist worden benoemd door de politiek? Ja, dat vind ik ook terecht ook dat dit gezegd wordt. Want we willen inderdaad van alles. We willen de coronacrisis daar ook wel een mooi voorbeeld van. We willen allemaal dat alles weer open gaat. Maar we willen ook dat we naar het ziekenhuis kunnen op het moment dat we iets anders hebben dan corona. Of ook corona en daarvoor naar het ziekenhuis moeten. Dat kan niet allebei. Er is ook zo'n spelletje dat heet beterdanhugo.nl volgens mij. En dan kan je dus zeg maar maatregelen invoeren. En dan kan je dus zien wat de gevolgen zijn. Dus als je dan zegt, nou, ik ga helemaal niks invoeren, want ik wil gewoon naar de kroeg kunnen, bij wijze van spreken. Wat gebeurt er dan met de cijfers? Dan zie je dat die cijfers enorm stijgen. En dat is natuurlijk een spelletje. Maar het laat wel heel erg, het maakt je heel bewust van, je kan niet alles willen. En ik denk ook met dingen als klimaat. Kijk, we willen allemaal dat het goed gaat met de aarde. Dat als je kinderen hebt, dat je zegt, nou, dat ik het door kan geven aan mijn kinderen. Maar ja, we willen niet dat het meer geld kost, of dat je je auto moet laten staan, of dat je niet meer kan vliegen. Of dat je niet meer elke dag vlees kan eten. Ja, dat die kan boodschap, niet. Dat is misschien wel een boodschap die meer naar buiten gebracht mag worden. Ja. Dus je stemt voor een klimaatminister. Als je bent voor een beter klimaat, dan moet je ook wel snappen dat je misschien elektrisch moet gaan rijden. En dat die vakantie elk jaar naar de zon er dan niet in zit. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is sowieso bijvoorbeeld wat we zien met zorg. Dat wordt gewoon heel erg duur. De vergrijzing, mede door de vergrijzing bijvoorbeeld. Als wij willen dat we bijvoorbeeld goede gezondheidszorg houden, dan moet je toch op bepaalde punten gaan snijden. Maar we willen wel dat verpleegkundigen meer salaris krijgen. We willen ook dat onze zorgpremie omlaag gaat. En we willen de beste zorg krijgen die er is. Ja, dat kan niet samen. En ik denk dat dat best wel eerlijk is. En dat wordt ook door partijen ook wel gezegd. Maar ik denk dat we nu ook wel heel veel dossiers hebben waar het niet zo goed op loopt. Waar je op heel veel dingetjes dus moet gaan inleveren. Waardoor het, het misschien een beetje niet populair overkomt, zeg maar. Betty vraagt zich nog af in de NPO Radio 1-app, want daar mag je je vragen stellen deze ochtend. Goedemorgen, is het te verwachten dat de rechtspopulistische partijen meer of juist minder invloed gaan krijgen op dit kabinet? Moet ik even over nadenken. Kijk, zij zitten natuurlijk in de Kamer, ze zitten in de oppositie. We hebben geen, ik denk, als ik het eventjes heel snel zwart-wit mag zeggen, dat het hier dan voornamelijk over Forum voor Democratie en de PVV misschien gaat. Die zijn samen wel groot in de Tweede Kamer. Je merkt bijvoorbeeld ook bij het vorige kabinet, als zij plannen hebben die je traditioneel wat links zou kunnen zien, dan was het best wel moeilijk om dat door te krijgen, omdat ja, 2/3 van de Kamer rechts is en dan ook nog daarvan een gedeelte extreem rechts. Dus als je naar de Kamer kijkt, je moet voor alle dingen die je voorlegt een meerderheid krijgen. Dan is het soms best wel lastig om plannen die wat meer links van het politieke spectrum staan, om die erdoor te krijgen en daar een meerderheid van te krijgen. Dus moet je heel veel lobbyen op de achtergrond. Nu is het wel zo dat, we zien met name met Forum voor Democratie, dat de hele politiek dat best wel ingewikkeld vindt hoe ze daarmee moeten dealen. En dat het ook een hele grote uitdaging gaat worden. Want als je een partij hebt die de hele democratie in vragen stelt, hoe ga je daarmee om? Wat ga je dan doen? In hoeverre geef je het aandacht of geen aandacht? In hoeverre neem je het serieus en luister je ernaar? In hoeverre negeer je het volledig? Dat zal wel iets zijn waar ze mee moeten gaan dealen. Dat is ook nog één, los van de grote thema's die we net bespraken, is dit ook wel echt een issue waar ze echt in Den Haag echt hun hoofd over breken. Ja. Dus dat gaat misschien ook wel een verandering teweeg brengen, ook in de aankomende 4 jaar. Zit je te luisteren, heb je vragen aan Anna Plezier, blijf ze stellen in de NPO Radio 1-app. Er is nog meer politiek nieuws vandaag, we hoorden het net al. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, gaat vandaag zijn eerste coronapersconferentie geven. Kondigt naar alle waarschijnlijkheid redelijk goed nieuws aan als je bijvoorbeeld in de sportsector werkt, maar niet als je in de horeca werkt. Horecaondernemers moeten voorlopig nog dicht blijven, wordt hoogstwaarschijnlijk het advies. Maar sportschoolhouders kunnen dus wel opgelucht ademhalen, want er mag eindelijk weer met ijzer gepompt worden. En dan is het dus tijd ook om je goede voornemens op te pakken. En speciaal voor de motivatie daarom, Amy Winehouse, Stronger Than Me. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. But that's what I need you to do. as a cry. Van Amy Winehouse, Stronger Than Me op NPO Radio 1. Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 14 januari... in gesprek met politiek redacteur Anna Plezier van de Nieuwsbv. En je vragen mag je stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want wat staat het nieuwe kabinet allemaal te wachten? We hebben de grote dossiers net al gehad. Maar hoe zit dat met het vertrouwen en eventuele parlementaire enquêtes? Daar gaan we het nog over hebben. Vragen stel je dus in die NPO Radio 1-app. Het nieuwe kabinet werd direct getrakteerd deze week ook op een enorm laag vertrouwen. Dat kwam eigenlijk tegelijkertijd met dat zij het bordes opliepen, wandelde het vertrouwen weg. Alleen kiezers van de VVD die hebben eigenlijk in de meerderheid vertrouwen in het nieuwe kabinet. Alle andere kiezers niet. Welke verklaring heb jij daarvoor? Ja, heb jij eigenlijk nog vertrouwen? Nou, ik weet het niet. Dat is me eigenlijk nooit gevraagd. Ik heb altijd, als er een nieuw kabinet komt, stijgt wel mijn vertrouwen even. Dan denk ik, oké, dan komen er weer nieuwe mensen. Of andere poppetjes op andere plekken. Ja, ik geef ze altijd wel de voordeel van de twijfel. Nou, heel goed. En goed, ik sprak een woordvoerder van een voormalig minister. En zij zei, ja, journalisten die zijn zelf ook gewoon een beetje zuur vaak. En die beginnen ook al meteen met hoe zal het gaan? Kunnen ze het wel? En alle negatieve dingen. Dus ik ben blij om te horen dat hier een journalist zit die wel positief is. Het vertrouwen, dat gaat wel een issue worden inderdaad. En welke verklaring heb je voor dat het zo laag is op dit moment? Nou, waar we net even heel kort al over hadden, er zijn heel veel thema's die nu samenkomen. Die parlementaire enquête die je al even noemde, dat is natuurlijk Groningen, dat is de toeslagaffaire en corona. Nou, dat zijn drie hele grote thema's waarbij, aardbeving in Groningen was in 2012. We zijn inmiddels in 2022. Nog steeds is die afhandeling gewoon niet goed. Nog steeds zijn heel veel mensen daar ontevreden, voelen zich nog steeds niet gezien door de overheid. Nou, hetzelfde geldt voor de toeslagenaffaire. Er zou dan compensatie komen. Nou, dat ging keer op keer op keer allemaal fout. Mensen kregen verkeerde brieven, enzovoort. Dus op het moment dat er iets verkeerd gaat, dan hebben mensen eerst nog iets van, kan gebeuren, stom, enzovoort. Maar als het dan volgens niet goed opgelost wordt, of voor het gevoel niet goed opgelost wordt, dan is het wel heel moeilijk om te vertrouwen als het om een ander issue gaat. Dus ik denk dat dat zeker meespeelt. En wat ik ook net al even zei, het is niet zo dat het is op zich, we zitten in een heel heftig tijdsgevricht met gewoon heel veel dingen die heel erg fout gaan op politiek gebied. En natuurlijk de coronacrisis, dat niet per se een politiek issue is. Het is natuurlijk gewoon een gezondheidscrisis. Maar ja, we moeten daar wel als politiek en als land iets mee. Nou, en hoe je dat dan weer vervolgens doet, ja, dat kan je denk ik ook nooit goed doen. Dus dit is ook een heel makkelijk dossier om boos op te worden. Is het herstellen van vertrouwen ook geen kwestie van tijd? Want je kan in de geschiedenis ook wel zien als nieuwe kabinetten aantreden, dat dan op een gegeven moment het vertrouwen vaak wel tot op zekere hoogte hersteld wordt. Nou, ik denk dat het nu heel erg gaat om hoe gaan ze die zaken aanpakken, inderdaad. Is het zo dat als er iets gesignaleerd wordt en je pakt dat goed op en je gaat ermee in de slag, dan kan het ook het vertrouwen weer teruggeven. We hebben in het verleden gezien dat dat niet echt werkt. Dus hopen dat het nu wel gebeurt. En ook het soort de arrogantie die soms een beetje vanuit de winstpersonen uitgaat. Van zo gaan we het doen, zo werkt het, zus en zo. Het is denk ik ook heel goed dat je als politiek laat zien dat je fouten maakt. En waarom je die fout hebt gemaakt. Vooral als het bijvoorbeeld gaat om corona. Ja, we wisten niet wat er aan de hand was. Nou, hetzelfde gaat ook over Groningen. Ja, in hoeverre was er nog gevaar voor een nieuwe aardbeving enzovoort. Dus als je dan heel duidelijk uitlegt, nou, we konden A of B doen. We hebben voor B gekozen. Achteraf gezien was dat geen slimme keuze. Maar we hebben dat toen gedaan om die in die reden uitlegt of erkent dat je iets fout doet en ook uitlegt waarom dat fout is gegaan. Dan geef je ook mensen inzicht in het proces en dan kunnen ze dat veel beter begrijpen dan als je heel stug blijft zeggen, ja, maar wij wisten het niet en we kunnen er niks aan doen. Geen actieve herinnering hieraan. Ook dat helpt ook niet heel erg mee. Een van de zaken waar je als burger tussen haakjes dan inzicht kan krijgen in hoe zoiets tot stand komt, zijn parlementaire enquêtes. Want dat is dan vaak het moment waar echt uitgeplozen wordt met elkaar. Ja. Stapsgewijs, waar gaan dingen mis? Ja. Kunnen we parlementaire enquêtes verwachten voor dit nieuwe kabinet? Ja, 3 stuks maar liefst. En dat is wel heftig. Want in de afgelopen 65 jaar zijn er 11 parlementaire enquêtes geweest. Het is het zwaarste. Over die 65 jaar? Ja, over die 65 jaar. Het is het zwaarste onderzoeksmiddel dat ons parlement kan inzetten. En nu zijn het er 3 die eraan zitten te komen. En Groningen wordt al voorbereid, zijn ze al mee bezig. Die commissie is al aan de slag. Nou, dan heb je corona, moeten we ook even op wachten. Tot dat helemaal klaar is. En de toeslagenaffaire, er is wel een parlementaire ondervraging geweest. En daarvoor is het kabinet afgetreden. Maar er komt ook nog een parlementaire enquête waarin er zegt alles tot in detail wordt uitgeplozen en uitgezocht. Worden dan mensen die eigenlijk in het oude kabinet Rutte 3 daar verantwoordelijk voor waren, worden die dan ook opgetrommeld? Die worden opgetrommeld om inderdaad vragen te beantwoorden. Dat zag je ook met de toeslagenaffaire, dat ook ministers die er niet meer zaten, maar toen wel, toen het allemaal speelde, dat die daar ook heen moesten en onder ede moesten gaan vertellen wat er was gebeurd en wat hun rol daarin was. Een mooi audio-appje kwam hier binnen over in de NPO Radio 1-app van Richard. Laten we even naar luisteren. Goedemorgen Stefan en de gasten in de studio. Stefan, ik hoorde je net iets zeggen over een parlementaire enquête. Maar denk jij nou echt dat met een parlementaire enquête de onderste steen boven komt? Dat dacht ik niet. Ik wil niet negatief doen, maar ik ben wel realistisch. Dat is te zien in alle parlementaire enquêtes wat er in de loop der jaren is geweest. Dat zijn er ondertussen een stuk of 10, 12. Nou ja, hey, groetjes, fijn weekend. Ja, fijn weekend alvast, Richard. Dat is fijn dat hij ze wel nog weer positief eindigt. Ja. Hij heeft weinig fiducie in die parlementaire enquêtes. Snap ik. Wederom, omdat we hebben gezien dat de issues en de thema's waar nu een parlementaire enquête over gedaan wordt, dat ze daar niet heel goede oplossing voor hebben gehad. Het is wel zo dat dit het zwaarste middel is in die zin dat je alles wel boven tafel krijgt, of het grootste gedeelte, of alles wat je boven tafel kan krijgen. Dus dat je wel een heel minutieus rapport krijgt van dit is gebeurd om die en die reden en zo is het gegaan. Dus dat krijg je als het goed is wel naar boven. Mm-hmm. Alleen wat je daar dus vervolgens mee gaat doen en hoe dat uit gaat pakken en de aanbevelingen en adviezen die erin staan. Kijk, het wordt sowieso het vernietigende rapport. Hè, want anders doe je geen parlementaire enquête. Dat doe je altijd als er stront aan de knikker is. Dus als dat er niet is, dan is het niet nodig. Dus het gaat sowieso, dat worden sowieso vernietigende rapporten. Maar ja, wat doe je daarmee en hoe ga je dat doorvoeren? Dat wordt spannend. Draagt sowieso niet bij aan het herstel van vertrouwen, kan ik me voorstellen. Nee, nou in die zin wel dat het uitgezocht wordt en dat er serieus naar gekeken wordt. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je als overheid zegt, we gaan dit uitzoeken als parlement. En ja, het is ook natuurlijk wel de vraag van, komt alles naar boven? Ja, dat blijft uiteindelijk ook weer een kwestie van vertrouwen. Dat maakt het ook lastig. Vertrouw je erop dat de ambtenaren eerlijk zijn, dat die echt kijken dat ze alles naar boven halen wat er te vinden is, dat ze niet iets soort verder halen, bij wijze van spreken. Ja, daarin ben ik dan toch iemand die... Nou ja, goed, daar kwam vandaag of gisteren nog nieuws over naar buiten, dat steeds meer politici zich ook verplaatsen naar apps waar moeilijker terug te vinden is welke wat er met elkaar gecommuniceerd is. Ja, dat komt dus door de welbekende WOP-verzoeken. Dan kan je eigenlijk... In principe zou alles openbaar moeten zijn wat er gebeurt in het parlement en overheidsgerelateerde instanties. Maar dat is gewoon vaak niet zo. Dus dan mag je een WOP-verzoek doen en dan mag je zeggen, nou, ik wil deze documenten zien. En dan moeten ze daar inzicht in geven. Nou, dan heb je de welbekende zwartgelakte WOP-documenten. Dus bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zo worden dan weggelakt. Nou ja, en je kan dus ook WhatsApp-gesprekken opvragen. Vroeger waren het alleen maar mailtjes. Nou, nu hebben we ook WhatsApp. En daardoor merk je wel dat mensen bang zijn van... Nou ja, straks dan zien ze dit rare appje. Dat kan allemaal niet. Nou, aan de ene kant snap ik het. Want jij zal ook wel eens wat sturen over een collega. Of over weet ik wat. Dat je denkt, nou, die is met verkeerde benen het bed gestapt. Of weet, of nee, doe jij dat niet? Daar kan ik me niet in vinden. Nee. Of, nou ja, dus tuurlijk, als je even iedereen bij zichzelf nagaat... dan denk je ook van, nou, ik wil ook niet dat mijn WhatsApp-gesprekken op straat gebob liggen. Worden, nee. Maar het is natuurlijk wel zo dat er ook over de app... je ziet ook dat woordvoerders, die zitten vaak met z'n allen in een groepsapp... waarin alles besproken wordt van hoe gaan we dit aanpakken, hoe gaan we dit doen. En dat is wel degelijk relevant als je wil weten... hoe iets is gegaan. Dus ik ben niet zo benieuwd naar de juice van wie roddelt over wie, maar wel over hoe is dan besloten, ook door de woordvoerders, om een bepaald thema wel of niet te bespreken. Dus het is wel degelijk relevant om dat te kunnen wobben. Ja. Maar ja, ik snap ook wel de angst. Dus dat ze verplaatst zich op dit moment naar apps waar verdwijnende chats bestaan. Dus dat de chats ook echt verdwijnen en ook niet meer teruggevonden kunnen worden. Die parlementaire enquêtes, jij zegt, die komen er. Komen ze er ook alle drie bij Rutte 4, denk je? Dat is nog spannend. Ik denk Groningen wel. Naar de gaswinning in Groningen, wat ze daar al mee begonnen zijn. Corona is nog niet klaar. Dus ik denk dat dat moeilijk te voorspellen is of dat onder Rutte 4 af gaat komen. En ik toeslagenaffaire. Het probleem met zo'n parlementaire enquête is dat je echt elk document alles moet gaan vinden. En dat kost ook best wel wat tijd. Je zegt toeslagenaffaire. Het vorige kabinet viel op de parlementaire enquête over de toeslagenaffaire. Dat was een parlementaire ondervraging, was dat. Oké, dat is iets anders dus. Ja, een parlementaire enquête, omdat het zo minutieus gaat... en er zoveel nodig is, kost dat echt heel veel tijd. En omdat dit zo'n prangend dossier was... wat nu zoveel stof deed opwaaien, terecht ook heel heftig natuurlijk... hebben ze een parlementaire ondervraging gedaan. En dan doe je alleen het ondervragende deel van het onderzoek. Dus dan moeten wel heel veel mensen... Een van de stappen van een enquête eigenlijk. Ja. Dus je hebt dan een ondervraging dat gaat gewoon veel sneller. En daaraan kan je dus al bepaalde conclusies verbinden. Maar omdat ze ook nog het hele minutieuze onderzoek willen doen... gebeurt dat hierna ook nog. Maar het is inderdaad verwarrend. Eén is een parlementaire ondervraging, andere parlementaire enquête. Heb je nu goed uit elkaar gezet. Wat zijn de consequenties van zo'n parlementaire enquête? Vaak stappen mensen op, bewindslieden... of valt een kabinet? Betekent dat we over 2 jaar misschien alweer nieuwe verkiezingen hebben dan? Nou, er is nog maar 1 keer een kabinet gevallen over een parlementaire enquête. Dat was de enquête over Srebrenica. Dat was Kok 2 uit mijn hoofd. Die zijn echt gevallen. Soms is er ook een bewindspersoon opgestapt. Nou ja, nu is het natuurlijk Rutte 3 gevallen door een parlementaire ondervraging. Het hoeft niet zo te zijn per definitie dat je weg moet. Kijk, ook als het bijvoorbeeld gaat om Groningen. De ministers die er toen zaten, die zitten nu niet. We hebben nu net een nieuw kabinet. Nou, stel bij wijze van spreken over 1 jaar is die parlementaire enquête klaar. Heeft het dan zin om de huidige minister weg te sturen? Ja. Diegene is nu verantwoordelijk voor die portefeuille. Toen niet. Die heeft er eigenlijk niks mee te maken gehad. En hoe slim is het om dat te doen? Aan de andere kant snap ik ook dat mensen soort willen dat er iets gebeurt. Dat er gevolgen zijn van wat er fout is gegaan. Politieke gevolgen. En op het moment dat iemand niet meer in de politiek zit... wel ergens verantwoordelijk voor is, maar weet ik veel... bij een bank werkt of op een school werkt of weet ik wat... dan heb je dus niet die genoegdoening. En dat is de reden dat mensen graag dan toch willen dat er iemand weggaat. Zodat ze het gevoel hebben van, er zijn consequenties. Mensen die zitten te luisteren en vragen hierover hebben... je mag ze stellen in de NPO Radio 1-app. En die kan je dan weer gratis downloaden op je telefoon. I came on the back road, didn't have no makeup on. You said you love me, I said darling don't be dumb. I didn't know then what I know now about love. Saw you in December, took me to your favorite pub. I lost my temper, cause I saw you acting up. I didn't know then what I know now about love. Yes, I got an ego, so do you. You touched my heart, it left a bruise. I ran out of all excuses. And I miss the way you spoke so softly. I miss the way you hated coffee. sorry. That's all I got left to say. I miss the way you say goodnight, oh, when you'd forget to turn the lights off. Was it blind love? Was I blind love? You gave me a jacket, I said I don't feel the cold. Maybe I'm damaged, I don't feel a thing at all. I didn't know then what I know now about love. You wanted to show me that it wasn't just because you were lonely. I said, baby, please shut up. I didn't know then what I know now about love. And yes, I got an ego, so do you. You touched my heart, it left. I run out of all excuses. And I miss the way you spoke so softly. I miss the way you hated coffee. I'm sorry, that's all I got left to say. I miss the way you say goodnight, oh, when you'd forget to turn. Was it blind love? Was I blind Lola Jong, ga je meer van horen dit jaar? Blind Love hoorde je op NPO Radio 1. Het is 6:07. Dit is Vroeg. Waarin Anna Plezier, politiek redacteur van de Nieuwsbv, mijn gast is. We hebben het over Rutte 4. Wat kunnen we verwachten? We spraken het afgelopen uur al over het vertrouwen, over de grote dossiers, over parlementaire enquêtes die eraan komen. En ondertussen zijn er ook veel vragen over binnengekomen die ik graag nog even met je behandelen. Corny vraagt zich eigenlijk het volgende af. Er is weinig vertrouwen in dit nieuwe kabinet. Kan onze alles weglach premier dat nog goed aansturen? Hoe gaat hij die regie houden? Oei, ja, dat is wel, ja, hoe zeg je dat? Je legt wel een beetje de vinger op de zere plek, denk ik. Premier Rutte heeft wel een beetje de zweem over zich natuurlijk, dat hij net alles weglacht, dingen vergeet. Toch een beetje vlek op vlek op vlek. En hij zit er nog steeds. Mm-hmm. Ik moet heel eerlijk bekennen, nu klink ik misschien als een slechte politieke redacteur, maar ik had niet verwacht dat hij het zo lang vol zou houden. Ik dacht elke keer, nou, nu gaat hij weg, want hij heeft zoveel fout gedaan. Mm-hmm. Of, hij is nu zo, ligt zo onder vuur. De nacht van Rutte, 1 april, dacht ik ook, nou, nu is het wel klaar, weet je wel. Nu moet hij toch wel weg. En hij zit er dus nog steeds. Aan de ene kant heel knap. En als je ook kijkt, de meeste mensen hebben ook op de VVD gestemd, waarin Mark Rutte natuurlijk een prominente rol speelde in de campagne. Dus blijkbaar is een heel groot gedeelte van de bevolking denkt, maakt me niet zoveel uit. Maar ik ben dus wel heel benieuwd hoe hij dit gaat doen. Ook als het gaat om een nieuw elan. Hij zal wel echt heel verdrietig zijn dat hij die term heeft gebruikt. Want hij is natuurlijk het voorbeeld van geen nieuw elan. Mm-hmm. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij dit gaat doen. En ik snap de vraag. Is het wel misschien zijn laatste kabinet? Ik denk van wel. Maar ik ik durf helemaal niks meer te zeggen, maar ik denk het wel. Ik dacht namelijk ook eerder, oh, hij gaat naar Europa, hij gaat iets anders doen. En nou, zie hem weer zitten. Dus ik denk elke keer, nou, dit zal de laatste van zijn. Maar ik moet wel zeggen, hij wilde heel graag de langzittende premier zijn. Nou, dat heeft hij gered. Dus misschien dat hij dan hierna denkt, nou, dat kan ik wegvinken. Ik kom in de geschiedenisboekjes. Nou, dat komt hij denk ik sowieso wel, maar... Ja, fijn natuurlijk als een historicus ook. Het, het helpt niet mee. Laat ik het zo zeggen. Het helpt niet mee voor dat nieuwe vertrouwen, dat nieuwe elan. De nieuwe bestuurscultuur. Het helpt zeker niet mee dat hij in het roer staat. Nee, goed. Ondertussen zijn de volgende premiers zich ook al een beetje aan het inwerken. Die hebben Kaag, Hoekstra, hebben twee portefeuilles gekozen waar misschien minder gevaar is van aftreden of grote incidenten. Interessant om in de gaten te houden ook. Erwin vraagt zich af. Is het erg dat Van Huffelen niet meer werkte aan de oplossing van de toeslagenaffaire? Hij was de staatssecretaris die richting een oplossing aan het werken was. Ging nog wel langzaam en moeizaam, hoorden we ook vorige week. Hier in Vroeg van Derja Selfie, een van de toeslagenouders. Is dat erg dat zij dan nu niet meer op dat dossier zit? Nee, je kan twee kanten op redeneren. Aan de ene kant is het erg misschien wel omdat zij nu goed in het dossier zit. Veel kennis heeft, natuurlijk ervaring heeft opgedaan. Dus is het dan slim om haar weg te halen en een vers persoon neer te zetten die dat allemaal nog moet leren. Aan de andere kant is het wel zo dat zij niet altijd even succesvol is gebleken in het oplossen. Dat mensen ook dan weinig vertrouwen hebben misschien in haar. En dat ze misschien ook wel weer blij zijn dat er een ander gezicht zit. Nu is dat dan wel weer een VVD'er. Aukje de Vries, als ik het goed heb. Dus ik vraag me dan ook een beetje af van, moet dat dan het nieuwe vertrouwen zijn? Maar goed, dus je kan het eigenlijk op twee manieren uitleggen. Hetzelfde geldt ook voor Hugo de Jonge. Sommigen zeggen, nou, wat dom dat hij weggaat, want hij zit helemaal in het dossier, coronadossier. Aan de andere kant zeggen mensen ook weer, nou, is ook alweer verfrissend dat hij... Nou ja, ik zag een tweet van Aukje de Vries, die dan volgens mij, maar correct me if I'm wrong, Aukje, tweeten van, ik ben vandaag in gesprek gegaan met toeslagenouders, we gaan werken aan een oplossing. Toen dacht ik, ja, je zou maar weer een van die ouders zijn. Dan komt er weer een nieuwe staatssecretaris, nou, weer je verhaal aan horen. Maar je wilt toch niet weer je verhaal doen? Ik snap dat echt niet. Dan denk ik, ja, alsof die mensen zin hebben om weer dat hele trauma te herleven. En weer aan een soort een of andere pipo moeten gaan vertellen wat er is gebeurd. Dat is toch wel duidelijk inmiddels. Ja, wat dat betreft zou je zeggen, moet er misschien gewoon een kabinet overstijgend iemand die toeslagenaffaire gaan oplossen, in plaats van dat je daar steeds een nieuwe staatssecretaris op zet. Ja, uiteindelijk is de staatssecretaris en een ministerie verantwoordelijk voor de oplossing. Die hebben het probleem gecreëerd, die mogen het ook gaan oplossen. Dus ik denk dat ze gewoon, dat schoon eens een keertje moeten gaan doen. Aukje de Vries, succes in ieder geval. Peter de Jong die vraagt zich ook over staatssecretarissen nog af. Is een staatssecretaris krachtig genoeg voor een streng immigratiebeleid? Zou een minister daarvoor niet misschien meer op zijn plaats zijn? Want op dit moment heeft een staatssecretaris het immigratiebeleid onder zijn hoede. Ja, klopt. Dat is de VVD'er Erik van den Burg. Dat is dus ook wel grappig. Het is een VVD'er, dus traditioneel gezien zou je zeggen, die zijn niet heel erg fond of asielzoekers en statushouders en dat soort dingen, migranten. Maar hij is wordt gezien als de meest linkse VVD'er. Dus die zit daar, die is helemaal geen tegenstander van immigratie. Dus dat is wel grappig. Dat is een goede vraag. Ik denk dat je hebt altijd een soort portefeuilleverdeling de vrijdag voordat het kabinet beëdigd wordt. Dan wordt ook een beetje gekeken naar welke minister en welke staatssecretaris moet welke problemen oplossen. Dus toen is daar heel erg over nagedacht. Toen is blijkbaar de keuze gemaakt dat de staatssecretaris dat prima kan doen. Dus ja, de tijd zal het leren of dat... Of dat lukt. Ja. Nou, in ieder geval heeft een staatssecretaris daar ook wel genoeg mankracht voor. Dankjewel, Anna Plezier, politiek redacteur van de Nieuws-BV. Met een goede gast met Anna vandaag, zegt nog Edwin Verkaik. Ze geeft helder en goed onderbouwde antwoorden op de vraag. Ja, mooi. Dus bij deze. Tot zover Vroeg. Hier nu Astrid Kersenboom, de jarige Astrid Kersenboom. Van harte gefeliciteerd namens het team van Vroeg met het NOS Radio 1-journaal. Wij zijn er maandag weer. NPO Radio 1. 6:00.